่วงเวลาที่กษัตริย์ซาอูลปกครองอิสราเอลอยู่นั้นพระองค์ได้ทำสงครามมากมายกับชาวอัมโมนชาวโมอับชาวเอโดมและกษัตริย์โซบาแต่ศัตรูที่สร้างความหนักใจให้กษัตริย์ซาอูลมากที่สุดคือชาวฟิลิสเตียไม่ว่าจะสู้กันกี่ครั้งอิสราเอลก็ไม่สามารถขยึกครองฟิลิสเตียได้ซาอูลมีผู้บัญชาการฐานชื่ออับเนอร์ซึ่งเป็นลูกของลุงที่ชื่อเนอร์ อับเนอร์เมื่อไรก็ตามที่ท่านพบชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและกล้าหาญจงบอกให้เขาเข้าร่วมทัพกับเราเพื่อเราจะได้มีกำลังทหารที่แข็งแกร่งอยู่เสมออ ย่าห่วงเลยพระเจ้าค่ะข้าพระบาททำเช่นนั้นเสมอ เออนี่มีใครมาที่ลานข้างนอกล่ะ ข้าพระบาทเจาะไปดูโอ้เป็นท่านปุโรหิตซามูเอลนั่นเอง นำท่านเข้ามาอับเนอร์บางทีท่านอาจจะมีข่าวจากพระเจ้ามาให้เราก็ได้พระผู้เป็นเจ้าส่งข่าวมาให้เราหรือไม่ท่านซามูเอล ใช่แล้วกษัตริย์ซาอูล โปรดพูดมาเถอะ ฉันเป็นคนแต่งตั้งท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลดังนั้นจงฟังพระดำรัสของพระองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู ่นี่คือพระดำรัสที่พระองค์ทรงตรัสเราจะพิพากษาชาวอามาเลกที่มาทำร้ายอิสราเอลในสมัยของโมเสสเมื่อตอนที่ประชาชนออกมาจากอียิปต์จงไปทำลายพวกเขาเสียให้สิ้นจงประหารเสียทุกสิ่งที่เขามีอย่าให้เหลือแม้แต่สัตว์สักตัวจงฆ่าทั้งชายหญิงผู้ใหญ่และเด็กยังไม่ปราณี พระเจ้าทรงตรัสเช่นนี้กับท่านหรือ นั่นเป็นพระดำรัสของพระเจ้านะซาอูลจงทำตามพระประสงค์ของพระองค ์ก็ได้ข้าพเจ้าจะทำตามที่พระองค์ปรารถนา จากนั้นซาอูลทรงคนนำสารไปยังอิสราเอลเพื่อประกาศว่า เรามาเพื่อประกาศคำสั่งจากกษัตริย์ซาอูลดังนี้พระเจ้าประสงค์ให้อิสราเอลทำลายชาวอามาเลกดังนั้นขอให้ผู้ชายทุกคนจับอาวุธเพื่อเข้าร่วมกองทัพที่เมืองเทลาอิม อับเนอร์เรามีทหารทั้งหมดเท่าไหร ่สองแสนนายและจากยูดาห์อีก10,000นายพระเจ้าค่ะ ดีดีมากอย่างนี้เราชนะแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือส่งข่าวไปยังชาวเคไนให้ทิ้งบ้านเรือนไปเสียก่อนเพราะชาวเคไนเคยดีต่ออิสราเอลเมื่อตอนที่ออกมาจากอียิปต์เราไม่ควรทำลายพวกเขา พระเจ้าค่ะข้าจะส่งข่าวไปซาอูลและกองทัพจึงเข้าไปตั้งหลักในหุบเขาใกล้เมืองหลวงของอามาเลกหลังจากชัยชนะพวกเขาไล่ล่ากำจัดชาวอามาเลกตั้งแต่ฮาวิลาจนถึงเชอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอียิปต ์น่าเสียดายที่ต้องฆ่าสัตว์พวกนี้ฉันอยากจะเก็บพ่อพันวัวตัวที่แข็งแรงไว้ทำไร ่ฉันก็เหมือนกันนั่นสิดูแกะนั่นสิฉันเสียแกะหลายตัวไปเมื่อช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยแต่ท่านก็ได้ยินที่ซามูเอลพูด ฉันรู้ว่าไม่สามารถเอาสัตว์พวกนี้มาเป็นของเราได้แต่ถ้าเรานำสัตว์พวกนี้ไปถวายพระเจ้าล่ะเพราะยังไงเราก็ต้องถวายของพวกนี้แก่พระเจ้าเพื่อเป็นการขอบคุณและเพื่อสันติสุข ถูกต้องงั้นเลือกตัวที่ดีที่สุดออกมาเถอะเพื่อถวายให้พระเจ้า อับเนอร์นายทหารของเรานำสัตว์กลับมาด้วยใช่ไหมเจ้าจงไปบอกพวกเขาว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดสงสัยพวกเขาไม่ได้ยินคำสั่งของเรา พวกเขาบอกว่ารู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่เขาได้เลือกสัตว์ที่ดีที่สุดนี้ให้แก่พระผู้เป็นเจ้า ฉันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะพวกเขาทำให้พระเจ้ามิใช่เพื่อตัวของเขาเอง ข้าพระบาทไม่รู้ดูมันเป็นการประหยัดในการทำชนี้แต่การถวายนั้นควรจะมาจากทรัพย์ของเราเองไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นมาถวายในคืนนั้นก่อนที่ซาอูลและกองทัพของเขาจะกลับมาจากสนามรบที่อามาเลกพระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า เราเสียใจที่เลือกซาอูลเป็นกษัตริย์เพราะเขาหันหลังให้กับเราไม่ทำตามคำสั่งของเรา พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เสียใจที่ได้ยินเช่นนั้นจะให้ข้าพระองค์ทำเช่นไรกับเขาหรือเขาไม่มีโอกาสอีกแล้วเหรอ คืนนั้นซามูเอลร้องทูลต่อพระเจ้าและรุ่งขึ้นซามูเอลได้เดินทางไปเพื่อจะพบกับซาอูลแต่ซาอูลไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะพระองค์ไปที่คาร์เมล ซาอูลไปทำอะไรที่คาร์เมล อ้าวนี่ท่านไม่รู้ว่าเขาไปที่นั่นน่ะเพื่อสร้างอนุสาวรีย ์อนุสาวรีย์ของใครกัน อ้าวก็ของเขาสิของเขาเอง เขายังอยู่ที่คาร์เมลหรือไม ่ไม่นะเขาบอกว่ากำลังจะไปที่กินกา เมื่อซาอูลเห็นซามูเอลจึงเข้าไปและพูดกับท่านว่า ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรท่านถ้าได้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์แล้ว แล้วฉันได้ยินเสียงอะไรล่ะแกะเหล่านั้นมาจากไหนแล้วเสียงวัวนั่นอีก ทหารได้นำมาจากคนอมาเลกและได้เลือกตัวที่ดีที่สุดเพื่อถวายต่อพระองค์นอกจากนั้นเราก็ทำลายจนสิ้น หยุดนะฉันจะบอกให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดกับฉันเมื่อคืนนี ้บอกผมสิ เมื่อท่านต่ำต้อยอยู่นั้นพระองค์ไม่ได้ยกให้ท่านขึ้นเป็นใหญ่เหนืออิสราเอลหรอกเหรอพระองค์ทรงเจิมท่านให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและทรงใช้ท่านให้ทำงานของพระองค์ทำไมท่านจึงไม่เชื่อฟังพระองค์ล่ะ ข้าพเจ้าได้ทำตามที่พระเจ้าตรัสแล้วบุกเข้าทำลายคนอมาเลกและกำจัดทุกสิ่งที่มีและได้นำอากัดกษัตริย์ของพวกเขามาด้วยแต่ทหารของเราเอาสัตว์เหล่านี้มาเพื่อถวายแก่พระเจ้า พระองค์ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดมากกว่าการที่เราเชื่อฟังพระองค์การเชื่อฟังย่อมดีกว่าการถวายซาอูลท่านปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็ปฏิเสธท่านเช่นกันโดยพระองค์ปลดท่านออกจากการเป็นกษัตริย ์ข้าพระเจ้าได้ทำบาปข้าพเจ้าทำผิดที่ไม่ปฏิบัติตามคำของพระองค์เพราะข้าพเจ้ากลัวประชาชนจะต่อว่าข้าพเจ้าขออภัยในความผิดและโปรดกลับมากับข้าพเจ้าเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระองค ์ไม่ท่านได้ปฏิเสธพระองค์และพระองค์ก็ทรงถอดถอนท่านออกจากกษัตริย์แล้วเราจะไม่กลับไปกับท่าน ขณะเมื่อซามูเอลจะหันกลับซาอูลก็ได้ดึงชายเสื้อของซามูเอลไว้จนขาด พระเจ้าได้ฉีกอาณาจักรนี้ออกจากท่านในวันนี้และนำไปให้กับเพื่อนบ้านของท่านผู้ที่จะครอบครองได้ดีกว่าท่าน ได้โปรดเถิดได้โปรดรักษาหน้าของข้าพเจ้าต่อหน้าผู้ใหญ่และต่อหน้าคนอิสราเอลเถิดขอโปรดกลับมากับข้าพเจ้าเพื่อจะได้นมัสการพระเจ้า ดังนั้นซามูเอลจึงกลับไปกับซาอูลและนมัสการพระเจ้าหลังจากที่อากัปถูกประหารชีวิตแล้วซามูเอลก็กลับบ้านและไม่ไปเยี่ยมซาอูลอีกเลยแม้จะเสียใจต่อซาอูลเป็นเวลานานก็ตาม